Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir ve arzu ederseniz kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Deniz ve Can Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız şu anda telefon hattımızda. Açamıyor. Evet, Elvan selamlar. Merhabalar, hoş bulduk. Uzun süredir bir arada olamamıştık. Evet, evet. İstanbul dışındaydın. Evet, Okan Tüysüz hocamıza İtalya'yı soracağız. Aslında tabii çok yeni bir deprem daha gerçekleşti Burma'da, 6.8 büyüklüğünde. Ama ona ilişkin bilgileri sanıyorum önümüzdeki hafta alırız. Evet, İtalya'daki de 2009'dan beri galiba meydana gelen en büyük deprem. En büyük deprem. L'Aquila'dan sonra. Evet. Ve oldukça da ölü sayısı artıyor. Kayıp sayısı 150'nin üstünde. Bayağı ölü sayısıyla ilgili son bilgi nedir? 38 diye ben en son gördüm. Evet. Ajanslarda. İlk başta bir 6 4-6 falan diye başladı. Evet. O her zaman depremlerde böyle olan şeyler. Fakat yani gelen resimler hakikaten ciddi bir yıkımın olduğunu gösteriyor. İtalyan şehirleri genellikle tarihi şehirler. Eski binalar, yığma binalar, onlar tabii ciddi olarak hasar görmüş. Yani İtalya'nın kaderinde de bizdeki gibi deprem olayı var. Evet, programın ilerleyen dakikalarında Okan hocamıza bağlanacağız, ondan bilgi alacağız. Şimdi Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik Bey'e bağlanacağız. Onu telefonla arıyor arkadaşlarımız. Muğla ve çevresindeki afetlere, acil durumlara karşı mücadele ve müdahale konusu bugünkü programımızın ana konusu. Mehmet Çelik Bey ile görüşeceğiz. Arkasından Cenk Ayat'a, Mustafa Ünlü ve Saadettin Uslu ile görüşeceğiz. Cenk Ayat'a Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği kurucusu ve başkanı, Mustafa Ünlü Bodrum'da gönüllü bir arkadaşımız. Saadettin Uslu ise AKUT Bodrum Şubesi ekip lideri. Evet, şimdi telefon hattımızda Mehmet Çelik Bey var. Mehmet Bey, merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Yaz sıcakları, orman yangınlarıyla baş ediyorsunuz. Evet. Tabii hava sıcaklarının artması demek, bizim tehlike çanlarının çalması demek. Evet. Sezon itibariyle yangın riskinin en fazla olduğu günlerdeyiz. Tabii bizleri yayına davet ettiğiniz için öncelikle radyonuza, siz yayıncı hocalarına teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ederiz efendim. Muğla Orman Bölgesi'nden herkese selamlarımı, saygılarımı şahsım olarak sunuyorum. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler. Şimdi siz 91 yılından beri Muğla Belediyesi'ndesiniz ve başlangıçta tabii ki Büyükşehir Belediyesi olmadan önce itfaiye müdürü olarak, şimdi de itfaiye daire başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye... Hocam yanlışlık var. Ben Muğla Orman Bölge Müdürü'yüm. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. Hata yaptım. Çok özür dilerim. Çünkü bir konuğumuz da o olacaktı. Mehmet Çelik Bey, özür dilerim. 2016 tarihinden itibaren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevine başladınız. Bize Muğla'daki, evet, özellikle orman yangınlarıyla ilgili bunların adetleri nedir? Yılda ne kadar istatistiki olarak yangınla karşılaşıyorsunuz? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Hocam öncelikle halkımıza, insanlarımıza hayırlı günler diliyorum. Yangının olmadığı, ormanlarımızın korunduğu, yangınsız günler diliyorum. Muğla Orman Bölge Müdürü olarak ortalama yıllık 320-350 arasında yangınımız meydana geliyor. Evet. Bunda da yıllık, son 10 yılın ortalamasına göre yıllık 800 ile 850 hektar arası ortalama alanımız zarar görüyor. Tabii bu alanların zarar görmesi, hava halleri, iklim şartları, rüzgar durumu ve insanların dikkatine göre de yıllar itibariyle değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki her yıl ülkemiz genelinde de bir hayli yeşil alanımız, ormanlık alanımız zarar görmekte, canlılarımız, ormanlarımız zarar görmekte. Bu da tabii bizlerin orman teşkilatlarından üzüyor maalesef. Tabii ki burada insanlarımızdan dikkat etmelerini, rüzgarlı, fırtınalı günlerde, özellikle yaz aylarında bağ, bahçe ateşlerini dikkat etmeleri, yakmamalarını istiyoruz. Ormanlarda piknik alanlarının haricinde piknik yapmamalarını, sigara izmaritlerine dikkat etmelerini istiyoruz. 2016 yılında da yılbaşından bu tarafa 242 tane orman yangını meydana geldi. 242 orman yangını. Evet. Orman yangını meydana geldi. Burada da toplamda 365 hektarlık bir alanımız zarar gördü. Tabii ki bu zarar gören alanlarımızda derhal biz işimize başlıyoruz. Sonbahar itibariyle sonuna kadar da buraları tekrardan ağaçlandıracağız. Temizliğini yapacağız. Ağaçlandırmaya hazır hale getirip yöre halkıyla, derneklerle, vakıflarla, okullarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle, bürokratlarımızla buraları tekrardan hep beraber ağaçlandıracağız. Tabii bu tekrar eski haline gelmesi uzun yıllar alıyor ama bizim bir an önce buraları yapmamız gerekir. Kanundan aldığımız yetkiyle yılı içerisinde ağaçlandırmak bizim asli görevimiz. Evet. Asla buralarda herhangi bir talan, herhangi bir su istimal, herhangi bir şey olmaz. Bundan da halkımız emin olsunlar ve bizlere, teşkilatımıza, orman genel müdürümüze güvenmelerini istiyorum. Çünkü yanan alanlar yılı içinde ağaçlandırılması bizim görevimiz. Evet. İlk müdahale ve hazır kuvvet ekipleriniz var Mehmet Bey. Evet. Bu ekipler kaç kişidir Muğla ili özelinde ve yeterli midir bu? Çünkü 242 orman yangını neredeyse yılın işte ilk 8 ayında gerçekleşen bir adet. Dediğiniz gibi ortalama 320-350 yangın da ciddi bir rakam. Yani bir günde ortalama 3, 5, bazen 8, bazen 9, bazen 10 yangınımız meydana geliyor. Evet. Tabii buna da Muğla bölge müdürlüğü olarak da biz iki tane ili kapsıyoruz. Aydın ili ve Muğla ili olarak da. Sorumluluk alanımız her iki ilden meydana geliyor. Muğla ilinde %68'lik alanımız ormanlık alan ve orman serveti olarak da çok iyi bir durumdayız. Aydın ilinde de %40'lık bir alanımız ormanlık alan. Bu %40'lık ormanlık alanımızda %65'i verimli orman. Yani birinci sınıf kaliteli orman. Muğla evet. Aynı şekilde birinci sınıf kaliteli orman çok miktarda. Orman servetimizin yoğun olması, güzel olması ve kaliteli olmasından dolayı da genel müdürlüğümüzce, teşkilatımızca Muğla Bölge Müdürlüğü'ne 4 tane helikopter, 2 tane uçağımız yangın söndürmede kullanabileceğimiz yaz aylarında hizmetimizde. Ayrıca 89 tane aracöz ve ilk müdahale ekibimiz var. Evet. 51 tane ilk müdahale aracımız var. Küçük araçlarımızdan. Bunlar daha seri, daha hızlı hareket etmesi amacıyla. 32 tane su tankerimiz var. Aşağı yukarı bu araçlarımızla, kulelerimizle, gözetlemelerimizle beraber yaklaşık 1428 tane işçimizle 24 saat esasına göre çalışmamız devam etmekte. Ve her an ekibimiz orman yangının ihbarına hazır bekliyor. Tabii burada şu var. Burada 112 acil durum hattıyla beraber ortak müştereken çalışıyoruz. Daha sonra AFAD istediğimiz zaman bize yardım talep ediyor. Hemen yanımızda yer alıyor. İlimizde jandarmamız, sayın valiliğimiz, kamu kurumları hepsi yangın anında bilgi verdiğimiz anda bize yardım için seferber oluyorlar. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem Aydın'da hem Muğla'da her zaman yanımızda araçları, gereçleri, personeliyle bize yardımda bulunuyorlar. Tabii ki bizler de itfaiye dairesine, itfaiyedeki arkadaşlarımıza, personelimize katkı sağlayıp destek veriyoruz. Yani bu hep beraber ulusal bir görev olarak adlandırıyoruz, hep beraber çalışıyoruz. Evet efendim, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevleri arasında askeri birliklere eğitim vermek, aynı zamanda halka eğitim vermek de söz konusu. Bu konudaki çalışmalar hakkında da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz sizden? Şöyle diyeyim. Bizler kış sezonunda da Orman Yangınla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve teknik elemanlarımızla ayrıyeten bölge müdürümüz gelen 74 tane orman işletme şefliğimiz var. İşletme müdürlüklerimiz var. İşletme müdür malumlarımız da bunlar. Bir program dahilinde yıl içinde periyotlar halinde belli sürelerde köylerde vatandaşlarla, ondan sonra şehirlerde yine okullara, öğrencilerle, askeri birliklere, jandarmaya, bu işte bize katkı sağlayacak insanlara zaman zaman kısa periyotlar halinde güncel bilgiler, bu bilgileri tazeleme adına bilgi veriyoruz, eğitime hazırlıyoruz. Özellikle köylerde yaşayan insanlarımızı halkımız uyandırma, bu işleri bilinçlendirme, gençlerimizi bilinçlendirme, bir orman yangını bize ihbar verme, yardım etme, söndürmede çalışma konusunda biz bunlara eğitim veriyoruz ve bilgilendiriyoruz. Bunlar da genelde kamu kurum ve kuruluşlarında jandarma, askeri birliklerin mesai saatinde, ama köylerde ve kırsallarda genelde insanların akşamüstü, akşamları toplantı halinde köy kahvelerinde ve köy okullarında biz bu işleri yapıyoruz. Sağ olsun halkımız da buna ilgi gösteriyor. Hep beraber iyi bir çalışma, dayanışma içinde biz bu işi böyle şu an itibariyle götürüyoruz. Mehmet Bey, ben Elvan Cantekin, beraber yayın yapıyoruz. Benim de bir sorum olacaktı da. Şimdi bu eğitim çalışmalarıyla beraber esasında ilk müdahale konusunda biz İstanbul'da Adalar Belediyesi ile böyle bir çalışma yapmıştık. İlk müdahale konusunda önemli ihtiyaçlardan birisi de çok basit ekipman. İşte şaplaklar veyahut da benzer şeyler. Bu konuda köylülere verilen eğitimin yanı sıra mesela bu konuda bir düşünüyor musunuz? Bir girişimimiz var, olacak mesela mı? Burada... Köylerde biz genellikle muhtarlıkları ve köyde öne çıkan insanların bulunduğu yerlere, umumi kullandığı camidir, kahvehanedir vesaire yerlere tırmık ve şaplak koyuyoruz. Bu da niye? Artık bizim araçlarımızda tırmık ve şaplak var ama biz gelinceye kadar vatandaşların herhangi bir şeyde müdahale etmeleri için bunları köy halkında belli kişilere ve öne çıkan insanlara teslim ediyoruz ki anında kullansınlar ve umuma açık yerlerde genellikle bunlar hazır bekliyor. Böyle de çalışmamız var, böyle bir dayanışmamız var. İsabetli de oluyor. Yani çünkü insanlar elinde bu iş için hazır malzeme olması gerekir. Olmazsa nasıl söndürecek, nasıl yardımcı olacak? Evet. Evet. Bir de şeyi söyleyeceğim. Yani bu Muğla bölgesi özellikle yaz aylarında çok nüfus artışı gören bir bölge. Evet. Ve dışarıdan gelenlerle nüfus milyonlara ulaşıyor. O noktada bu dışarıdan gelenleri uyarı konusunda herhangi bir bilinçlendirme çalışması yapmak gene kendi yaptığımız çalışmadan bir örnek vermek istiyorum. Mesela adalarda, İstanbul'da vapurdan çıkarken insanlara broşür, piknikçilere broşür, ufak bir broşür veriyorduk. Hani neler yapmamaları, nelere dikkat etmeleri konusunda böyle bir çalışma var mı? Bu tür çalışmayı biz Haziran ayı itibariyle, Haziran'ın ilk haftasından itibaren turizmin yavaş yavaş canlandığı dönemde biz bunu ana yollarımızda ve mesela Bodrum, Milas yolunda, Marmaris yolunda, araç trafiğinde jandarma veya polis durdurma noktalarında araçlar durdurdular. Herkese broşür şeklinde dağıttık. Fethiye'de, Dalaman'da, Ortaca'da ve turizmin canlandığı mevsimde biz bunu yaptık. Yine yapmaya devam ediyoruz. Mehmet Bey, size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size ve ekibinize, ekiplerinize başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz, sağ olun, sağ olun. Sizler böyle bizlere fırsat vermeniz, mesela bir yangın kontrol altına alındıktan sonra ya da yangının içine uğraşırken böyle bizleri arayıp sormanız bize inanın bir motive, bir iş heyecanında, bir yani en azından moralmen destek olarak inanın. Bunun katkısı çok daha fazla. Ben de böyle yardımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Olsun diyorum. Güzel günlere diyorum. İyi günler, efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. İyi günler. Mehmet Çelik Bey ile, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik Bey ile görüştük. Şimdi telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Gürhan Bey. Sağolunuz, çok teşekkürler. Sizi gene arazide yakaladık, Çanakkale'de. Evet. Hocam, sizi fazla meşgul etmeden hemen İtalya'yı sormak istiyoruz. Tabii, şimdi İtalya aşağı yukarı Türkiye gibi karışık bir yapıya sahip bir ülke, jeolojik açıdan. İtalya aynı zamanda çok sayıda depremin de olduğu bir ülke. Hem Akdeniz'de hem o çizmenin farklı kesimlerinde. Bu olan deprem bugün olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem. Bir normal fay tarafından üretilmiş bir deprem. Kuzeybatı güneydoğu uzanımlı bir fay. Geçmişte de deprem üretmiş bir fay parçası. Hatırlayacak olursanız 2009'da meşhur bir L'Aquila depremi oldu. 6.3 büyüklüğünde. Hatta yer bilimciler davalara düştüler, mahkemelik oldular. Bilemediler diye. Acaba bu depremi daha önceden biliyorlar mı? Evet. Bilemediler mi diye oldukça uzun süre kamuoyunu meşgul eden bir tartışma. Evet, komik bir dava oldu. Evet, aynı hattın üzerinde yer alan bir deprem. Bu 2009'daki deprem 295 kişinin ölümüne yol açmıştı. Onun biraz daha öncesi 1997'de de aslında Marche Umbrie bölgesi var. Orayı ben de uzun yıllar önce bir ziyaret etmiş, gezmiştim. Orası da faylar açısından yoğun bir bölge. Yine aynı kuşak üzerinde yer alıyor. Orada da 1997'de 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. 11 kişi ölmüştü. Arkasından da 8 tane 5 ve daha üzerindeki artçı meydana gelmişti. Onlar da yıkıma yol açmışlardı. Bugünkü depremin de aslında epeyce bir artçısı oldu. Ben çok takip edemedim arazide telefon çekmediği için ama sanıyorum 5'in üstünde birkaç tane artçısı oldu ya da 4'ün biraz üzerine aşan şeyler vardı. Evet. Şimdi can kaybı da gittikçe artıyor hocam. Kaç oldu onu da bilmiyorum. 38'di benim son gördüğüm rakam. 38, bayağı bir can kaybı var. 150 kayıp var diyorlardı ve bazı kentlere daha tam olarak arama kurtarma çalışmaları başlamadı diye bilgi var BBC'de. Evet. Ya biraz orada da eski binalar fazla. Belki onun etkisi vardır. Çok yani, tabii tarihi binalar. Tarihi binalar çok fazla. O Marche Umbrie bölgesi gerçekten tarihi de bir bölge. Sanıyorum onun da önemli bir etkisi vardır bu depremde hasarın meydana gelmesinde. İtalya'nın çizmesini düşünecek olursak aslında o İtalya'nın o güneye doğru uzanan hattı bizim Afrika ile Arap plakaları arasındaki sınırı oluşturuyor. Ve onun doğu ve batısında, doğusunda bulunan İonya denizinde önemli yapısal tektonik hatlar var. Batısı yine çekmeli, gerilmeli bir bölge. Dolayısıyla bütün o bölgelerde zaman zaman bu ikisinin etkisiyle, iki önemli levhanın etkisiyle de depremler oluyor. O çizmenin ana karaya bağlandığı, Avrupa'ya bağlandığı kesim de bizim Alp-Himalaya kuşağının devamını oluşturuyor. Orada da zaman zaman bu Po Ovası kuzeyinde falan depremler oluyor. Yani İtalya'da bizler gibi bir büyük deprem ülkesi bizimki kadar değil. Bizimki kadar çok büyük olmuyor ama özellikle bu çizme üzerinde meydana gelen depremler genellikle 7'nin biraz altında kalıyor. Fakat genellikle işte yüzlerce can kaybına yol açtığı depremler var. Evet, hocam ilk gelen fotoğraflar hakikaten oldukça korkutucu. Dileriz ki bu 38 rakamının üstüne çıkmasın ama bizim 17 Ağustos depremi dönemini hatırlatan, binaların görüntülerini hatırlatan fotoğraflar geçiliyor sürekli. Bir de en son onu belki size ulaşmamıştır. Burma'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Onu da artık hiç bilginiz var mı hocam? Yani az önce bir mail geldi ama başlığını okudum, arkasını okuyamadım. Çünkü arazide sürekli telefon kesiliyor. Doğru. Ama doğru. Burma yani Doğu Asya'da önemli faylardan bir tanesinin üzerinde, orası da geçmişte 7'nin üzerinde depremler üretmiş bir bölge. Tam lokasyonunu bilmiyorum ama yani Burma dediğiniz zaman Burma'da aşağı yukarı bizim Asya'nın bitip o eski Java adalarına falan, o büyük tsunamilerin olduğu Java adalarına Endonezya'ya doğru bağlanan bir konumda. Orada aşağı yukarı kuzey güney uzanımda ve binlerce kilometreyi bulan uzunlukta fayların mevcut olduğunu biliyorum. Evet. Evet hocam, size çok çok teşekkür ederiz. Belki gelecek haftada Burma'yı konuşuruz. Evet. Daha detaylı bilgiler edindikten sonra. 6.8'de oldukça büyük bir deprem tabii. Evet, büyük tabii, büyük. Size kolaylıklar. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun hocam. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, öncelikle Mehmet Çelik Bey ile görüştük. Muğla Orman Bölge Müdürü. Arkasından Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan İtalya depremine ilişkin bilgiyi aldık. Şimdi Cenk Ayata'ya bağlanacağız. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı ve Kurucusu. Ondan da Muğla bölgesindeki çalışmaları hakkında kısa bir bilgi almaya çalışacağız. Evet, İtalya hakikaten fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla 2009 depremini hatırlatıyor. Evet. Yani bakalım gelişmeler içinde. En son BBC'yi tekrar kontrol ettim. 37-38 rakamında devam ediyor bilgi. Cenk Ayata ile karıştırıyor. Evet. Bugün hızlı olacağız diye bazı bilgileri sürekli karıştırıyoruz. Sencer Ayata hocayı anmış olalım. Buradan bir selam gönderelim. Evet, Cenk Ayata ile Muğla'daki çalışmalara konuşacağız. Şu anda telefon hattımızda Cenk Ayata. Cenk Bey, merhabalar. Merhabalar. Efendim, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'nin faaliyetleri hakkında sizden kısa bir bilgi rica ediyoruz. Tabii efendim. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği 2007 yılında kurulmuş. Bugüne kadar çeşitli arama kurtarma derneklerinde görev alan konusunda deneyimli Bodrum merkezli bir arama kurtarma derneğidir. Evet. Ekibimiz içerisinde doktor arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var, amatör telsizci arkadaşlarımız var. Ben de bir amatör telsizciyim. Yurt içinde doğal afetlerde ve diğer arama kurtarma gerektiren tüm olaylarda kazalara gönüllü olarak katılıyoruz. Evet, bu son orman yangınları konusunda da herhalde aktif bir çalışmanız olmuş. Muğla'daki, Bodrum'daki arkadaşımız Mustafa Ünlü'den aldığımız bilgilere göre. Muğla 911 Derneği bu tür orman yangınlarında ne tür faaliyetler yürütür? Öncelikle tabii Bodrum'da bu sezon bayağı büyük yangınlar yaşadık. Bir Akyarlar yangını, bir Dereköy yangını. Arkasından gelen Bodrum çöplüğündeki yangınlarda. Bizim görevimiz itfaiye, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'yla protokolümüz var, resmi protokolümüz var. Muğla AFAD'la protokolümüz var. Bu ekiplere haberleşme desteği sağladık ilk planda. Telsiz haberleşmesini kastediyoruz herhalde, değil mi? Telsiz haberleşmesini sağladık. Çünkü ekiplerin kendi aralarındaki komünikasyonu daha hızlı, daha kolay çözebilmek açısından. Bunun yanında su ve ayran, yani bizim için orada en önemli şey su ve ayran. Çünkü çok yüksek ısılarda çalışıldığı için çalışanların, görevli kişilerin aşırı su kaybı oluyor. Yaklaşık oradaki sıcaklık 700-800 dereceleri buluyor. Bunda da tabii ki çok ciddi su kayıpları oluyor. Su desteği ve ayran desteği veriyoruz. Mustafa arkadaşımız da sağ olsun, o da bize destek veriyor. Bu şekilde geri hizmette yardımlarımız oluyor. Hortum taşıyoruz. İtfaiyecilere hortumlarında yardım ediyoruz. Bu şekilde. Evet. Bildiğim kadarıyla Bodrum'da halk bandı bir telsiz rölesi yok. Halbuki Bodrum'da deprem açısından eski ifadeyle, eski değerlendirmeyle birinci derece deprem bölgesi. Bu kamu kurumlarında telsiz kullanımı yeterli midir? Ne durumdadır? Bu konuda da kısa bir bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi halk bandı telsizde röle olmuyor. Evet. Diğer UAF ve VAF bantlarda örnek vereyim, amatör telsizci olduğumuz için bizim Bodrum'da UAF bandında bir amatör frekansa tahsis rölemiz var. Evet. Biz kendi amatör telsizci arkadaşlarımız buradan haberleşebiliyoruz. Evet. Artı simplex yakın kanalları frekanslarımız var. Buralardan haberleşiyoruz ama kurumlarda tabii ki büyük bir haberleşme eksiği var. Örnek veriyorum, bir 112 dijitalde konuşuyor. Evet. Orman çok farklı bir frekansta konuşuyor. AFAD farklı bir frekansta konuşuyor. Yani bunların esasında en büyük eksiklik bir ortak kanalın olması ve tüm kurumlarda böyle afet ve acil durumlarda bu ortak kanalı kullanması gerekir. Bu noktada bir şey sorabilir miyim Cenk Bey? Tabii. Şimdi bu ormanlık alanlarda telsiz kullanımında benim yani teknik bilgim çok sınırlı. Hı. Ancak simplex kullanım en kolayı değil mi? En sağlıklısı bir de. Tabii simplex anteni görmesi gerekiyor. Yani yakın bir mesafe. Yakın mesafeden evet. Ona göre gönülleri yerleştirip. Tabii. Ama diğer eğer bir uzak mesafeyle konuşacak iseniz, eğer alan alık tepelik bir alansa, arka tarafına sesinizin gitmesi çok zor. Yani işte o yüzden de mesela böyle bir uygulamaları sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli'ndeki bir takım birkaç yangında biz mahalle afet gönülleri olarak yapmıştık. Hı hı. Çok basit walkie talkie'lerle esasında şeyler evet. Belli kritik noktalara gönülleri yerleştirerek simplex konuşup ekiplerin haberleşme ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılama imkanımız olmuştu. Hani evet. O aklıma geldi siz bunları söyleyince. Doğru. Hani röle üzerinden yaptığınız zaman röle her yeri görmeyebilir. Röleyle ulaşmak zor olabilir orman içerisinde falan. O anlamda sordum bu soruyu. Yani şunu yapabiliyoruz. Biz de farklı dediğiniz gibi noktalara arkadaşlarımızı yönlendirerek telsizleriyle birlikte daha uzak mesafelere ve hani ulaşılamayan yerlere bu şekilde hem araç cihazlarımızla hem el cihazlarımızla ulaşabiliyoruz. Ayrıca Bodrum'da aktif olan bir Ecolink diye bir sistemimiz var. İnternet üzerinden haberleşme. Bununla da yani dünya internet olduğu sürece dünyanın her yeriyle çok rahatlıkla görüşebiliyoruz amatör telsizcilerle. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Sağ olun. Rica ederim. Yeni durumlarda, olaylarda yine size başvuracağız. Bilgi rica edeceğiz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. İyi günler efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Günler. Evet. Muğla 911 Derneği Başkanı Cenk Ayata ile görüştük. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Arkasından Akut Bodrum Şubesi ekip lideri Saadettin Uslu'ya bağlanacağız. Well now there was a time when I claimed autonomy and such was the pureness I assumed that I'd take it upon myself to shed this little inconvenience and come out clean. Live. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve İtalya depremine ilişkin bilgileri aldık. Arkasından Muğla Orman Bölge Müdürü ile görüştük. Aslında ters söylüyorum. Öncelikle Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik Bey ile görüştük. Arkasından Okan Tüysüz hocamızla ve Cenk Ayata ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı ile görüştük. Şimdi telefon attığımızda Saadettin Uslu Bey var. Akut Bodrum Şubesi ekip lideri. Saadettin Bey merhabalar. Merhaba efendim. Şu anda stüdyoda iki kişiyiz. Ben ve Elvan Cantekin. Merhaba Saadettin Bey. Merhaba Elvan Bey. Şimdi bu Bodrum'daki Akut Şubesi'nin faaliyetleriyle ilgili sizden bilgiler rica ediyoruz. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Bodrum'da ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Öncelikle Mustafa arkadaşa, Açık Radyo yapım ve yayıncılarına, sizlere çok teşekkür ederiz böyle bir imkanı bize sağladığınız için. Evet, Mustafa Ünlü sayesinde gerçekleşti bu program. Evet. Bununla beraber İtalya halkına da çok geçmiş olsun diliyorum sizin aracılığınızla. Dilerim can kaybı daha fazla olmaz o bölgede. Evet, maalesef şu anda 38 kişi görünüyor ama gelen fotoğraflar hakikaten korkutucu. Tabii bu tür afetlerin olacağını hep baştan biliyoruz. Ben kısaca Akut Bodrum'dan bahsedeyim, sonra afetlere geçelim. Lütfen efendim. Dilerseniz. Akut Bodrum ekibi 2008 yılında resmi kuruluşunu tamamladı 31 Mayıs itibariyle. O gün bugündür Bodrum'da 170 civarında operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda 71 canlı insan, 54 canlı hayvan, 58 civarında orman yangınlarına müdahale ettik. Orman ve büyük mekan yangınlarına, küçük mekan yangınlarına itfaiyeci arkadaşlar sağ olsunlar zaten çözüyorlar ama büyük mekan yangını olursa onlara destek oluyoruz. Birçok operasyonumuz oldu. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu anlamda Sayın Orman İşletme Müdürümüzü bahsettiği broşürlere yakın broşürler biz de hazırladık, dağıttık. Buna benzer afetlerle ilgili broşürler dağıtıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesini burada yürüttük kurum ve kuruluşlarla birlikte. Akut Bodrum ekibi 80 civarında gönüllümüz var. Bunlarla da birlikte 25-30 arkadaşımız aktif olarak görev alıyor gönüllülük çerçevesinde. Acil bir olay gerçekleştiğinde de 5 ila 10 kişi arkadaşımızla, 5 ila 10 gönüllümüzle olaya müdahale edebiliyoruz ilk etapta. Bodrum olarak biz, Bodrum ekibi olarak kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma, sel akarsu kurtarma, dağ ve teknik kurtarma ve orman yangınları, büyük mekan yangınlarına müdahale ediyoruz. Sadece bu konuda, yani arama kurtarma konusunda denize çıkmıyoruz. Deniz farklı bir yapılanma. Burada zaten bir deniz kurtarma derneğimiz var, sahil güvenliğimiz var. İhtiyaç olursa onlara destek mahiyetinde denize açılıyoruz. Yeni kurulan bir de Deniz Kurtarma Derneği var. Biz yeterli teçhizatımız olmadığı için denizle ilgili bot ve diğer malzemeler anlamında denize inmiyoruz. Ama karadaki bütün afetlerde ve ihtiyaç duyulduğu her konuda destek oluyoruz Akut Bodrum olarak. Evet, ben aynı zamanda bu mültecilerle ilgili bir çalışmanız olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü uzun süreden beri Bodrum'da ve Ege sahillerinde bu konuda da önemli olaylar cereyan ediyor. Deniz konusunda herhangi bir faaliyetiniz olmadığını belirttiniz ama karada da sorunlar olduğunu biliyoruz. Hiç bu konuda bir çalışmanız, bir sosyal sorumluluk projeniz oldu mu acaba Saadettin Bey? Efendim? Efendim bu konuda birkaç operasyonumuz oldu. Sosyal sorumluluk projeler çerçevesinde de destek istendiği sürece bu konuda çalışan kurumlara, burada İnsanca Yaşam Derneğimiz de var, onlara yardımcı olduk. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Evet, Bodrum Türkiye'nin en uç noktası. Bodrum'un da Akyarlar bölgesi en uç nokta, Kos Adası'na, İstankaya Adası'na ulaşabilme açısından. Yabancı basından da bize zaman zaman bu konuda görüşlerimizi istediler. Bizim söylediğimiz şey her zaman aynı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği konular doğrultusunda. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu savaşı çıkaranların bunu çözüm etmesi gerekiyor. Bizim buradan sahilden maalesef ki ceset toplamayla bunları önleyemeyiz. Bu savaşı çıkaranların acilen bu konularda çözüm üretip bunun meydana gelmemesi konusunda adım atmaları gerekiyor. Biz burada ihtiyaç duyulduğunda tabii ki insani çalışmalar çerçevesinde destek oluruz, olacağız. Ama bu hakikaten şu anda kısmen önlenmiş bir şey gibi gözüküyor ama akşamdan sabaha uluslararası alınan bir kararla tekrar bu sahillerin insan dolup canların kaybolması mümkün. An meselesi, evet. An meselesi tabii ki. Evet. Eğitim veriyor musunuz? Efendim biz biraz önce bahsettiğim arama kurtarma faaliyetlerimizin çerçevesinde eğitimlerimiz devam ediyor. Her perşembe eski gönüllülerimizin, her salıda yeni gönüllülerimizin eğitimleri devam ediyor. Ne eğitimleri bunlar? Doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, akarsu ve yangın konusunda, ilk yardım konusunda buradaki operasyonel çerçevemiz dahilinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Evet, Saadettin Bey, şimdi Bodrum bölgesi değişik doğal afetlere maruz kalabilecek bir yapıda. İşte deprem o bölgenin vazgeçilmez bir tehdidi. Orman yangınları, daha başka bir takım şeyler de söz konusu. Bu büyük mekanlar var, oteller, yangın, oradaki çeşitli tehlikeler falan var. Bu anlamda Bodrum'da kapasite nedir? Bu kapasitenin de içerisinde gönüllü payı ne kadar? Biliyorsunuz bu tür şeylerde yerel halkın müdahalesi öncelikli oluyor. Bu konuda sizin değerlendirmeniz nasıl? Efendim şimdi ülkemizin %96'sı deprem konusunda afet bölgesi. Birinci dereceden deprem ülkesiyiz ülke olarak, ülke bazında. Şimdi Japonya'daki son yaşanan depremi biliyorsunuz, sıfır can kaybıyla 7'nin üzerinde bir deprem atlatıldı. Yine geçtiğimiz yıllarda Şili'de 8.4 bir deprem atlatıldı, 17 kişinin can kaybıyla. Bizim ülkemizde böyle bir şey olduğunda binlere, milyonlara varacak can kaybıyla bunu maalesef yaşıyoruz. Bu bizim hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir olay. Şili son 5 yılını tamamen deprem üzerine yatırım yaptığı için 17 kişiyle kurtardı. Bizim bu konudaki çalışmalarımız ülke olarak maalesef, evet, AFAD bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor, devlet ciddi çalışmalar yapıyor ama her şeyi devletten beklemek hiçbir zaman çözüm değildir, yeterli değildir. Kaldı ki bizim bölgemiz özellikle dünyanın en büyük tsunami'sini yaşamış bir bölge, Gökova Körfezi. Arkeologlar bunu böyle söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine Profesör Doktor Ahmet Necdet Yalçıner'in ODTÜ'den hocamızın başkanlığında tsunami toplantısı yapıldı burada. Ciddi bir tsunami riskimiz var ve tsunami okyanus bölgesinde sizin kaçmanıza zaman tanıyabilir. Süre olarak yarım saat sonra, 20 dakika sonra gibi bir sürede kıyıya vurabilir ama bu bölgede 8 ile 10 dakikalık bir süresi var. Bunları göz ardı edemeyiz. Depremi göz ardı edemeyiz. Tsunami'yi göz ardı edemeyiz. Bu çerçevede ben de diyorum, oradaki hazırlık seviyesi nasıl? Yani Bodrum özelinde siz değerlendirirseniz nedir? Maalesef yetersiz. bu konuda bütün Türkiye'de olduğu gibi değil mi? Maalesef, evet. Maalesef. Bununla ilgili biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama gönüllülük çerçevesinde yeterli gelmiyor. Daha çok gönüllünün burada bu konuda çalışma yapması lazım. Okullarımızda bunların konuşulması, evlerimizde konuşulması, iş yerlerimizde konuşulması lazım. Bu kadar hayati bir afetin maalesef aylarca hiç konuşulmadığını biliyoruz gayet rahat. İnsanlar bunu konuşmaktan çekiniyorlar. Evet. Ama yaz aylarındaki nüfus artışının risk yaratma açısından etkileri var mı? Çok büyük. Bugün ana arterlerimiz belli Bodrum'da. Bir tane ana arterimiz var. Bu ana arter bu kadar nüfus yoğunluğunu kaldıramaz. Toplumun bu konuda ciddi anlamda bilinçlendirilmesi lazım. O anda sokağa çıkmaması gerekiyor. Burada depreme karşı önlemlerini almaları gerekiyor. Evlerinin sağlamlığını tescil ettirmeleri gerekiyor. Bunları sürekli anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama bugüne kadar kimse bana demedi ki ben gittim evimin belgesini aldım. Kimse bugüne kadar dönmedi. Halkımızın da bu anlamda ciddi duyarlılık göstermesi gerekiyor. Yaşayacakları evin mezarları mı olacak yoksa yuvaları mı olacak, bunu şimdiden tespit etmeleri gerekiyor. Ki deprem olduğunda biliyorsunuz deprem değil, binalar insanları öldürüyor. Elbette. Sağlam binanız yoksa burada maalesef ölümle karşı karşıyasınız demektir. Orman ve kırsal yangın konularında AKUT'un çalışmaları hakkında da çok kısa bir bilgi rica ediyorum sizden. Tabii ki efendim. Biz kurulduğumuz günden bu yana orman yangınlarına, kırsal alan yangınlarına müdahale ediyoruz. Daha önceleri ayran ve su taşıyorduk çalışan arkadaşlara. Ama süreç içerisindeki aldığımız eğitimler ve tecrübelerimiz doğrultusunda şu anda ateş hattında arkadaşlara destek olabiliyoruz. Ve bundan da elimizden geldiği kadar imtina göstermiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hortum toplanması, ateş hattında arkadaşların dinlendirilmesi şeklinde. Daha çok ateş hattında çalışıyoruz. Saadettin Bey, size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz AKUT Bodrum ve tüm AKUT adına böyle bir imkanı bize sağladığınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet, Saadettin Uslu Bey ile görüştük. AKUT Bodrum Şubesi ekip lideri. Şimdi Mustafa Ünlü arkadaşımıza bağlanacağız. Mustafa Ünlü arkadaşımız bir afet gönüllüsü, aslında kaza olduğu zaman kazanın başında, orman yangını olduğu zaman orman yangınına koşturuyor ve kırsal bölgede bir sorun çıktığı zaman, işte en son çöp toplama merkezinde çıkan yangında olduğu gibi oraya koşturuyor. Aynı zamanda bu programın düzenlenmesinde ve bağlantıların kurulmasında da verdiği destek için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Ünlü ile şimdi hemen görüşeceğiz. Onundan da bilgileri alacağız ve bugünkü programımızı bu şekilde kapatacağız. Evet, herhalde bağlanmak üzereyiz. Ona da soracağımız birçok sorumuz var. Evet. Mustafa Ünlü'ye bağlanabildik mi? Evet, bağlandık. Peki, Mustafa Ünlü, merhabalar. Gürhan abi, nasılsın? Evet, senin sayende bu programı düzenledik. Stüdyoda Elvan Cantekin'le birlikteyiz. Bize bir kendini kısaca tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Bodrum'un yerlisi misin? Ne iş yaparsın? Gürhan abi, Gürhan Bey, ben Bodrum'da yaşıyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Fakat bir 3-5 yıl kadar şehir dışında yaşadım. Turizm ile meşgulüz. Aile işletmemiz var. Konaklama sektörü. Bu şekilde burada yaz kış yaşayan bir ailenin ferdisin. Evet. Acil durumlarla, afetlerle ilgili hiç eğitim aldın mı Mustafa Ünlü? Şimdi çalıştığım dalgıç olarak 3 yıl dalış okullarında çalıştım. Nehir rehberliği yaptım Antalya'da, Köprülü Kanyon'da. Bu çalıştığım iş yerlerinde eğitimler aldık. Tekne üzeri, işte denizde arama kurtarma, nehir üzeri arama kurtarma gibi. Onun dışında da 112'den ilk yardım eğitimi aldım. Bir de şöyle bir şey var. Biz hani çocukluğumuzdan beri kasaba halkı olarak bir yerde bir yangın, bir şey olduğu zaman çayır bile olsa, otluk bile olsa hani kalkar hemen koşar gideriz. Normalde böyleydi bizim çocukluğumuzdan beri. Kayıtsız kalmayız. Biraz da oradan bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyler var. Yangınlara sürekli müdahale ederken ufak ufak öğrendiğimiz şeyler var. Fakat 3-4 yıldır bir fil gidip ateş hattında, yangının içerisinde elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bodrum ve komşu Milas bölgesinde. Zaman zaman Milas bölgesine geçtiğimiz de oluyor. Buralarda öğrendiğimiz şeyler var. Bir de denizde de gemi adamı belgen de var herhalde, evet, değil mi? Evet, tabii gemi adamı belgem var. Ağır vasıta ehliyetim var. Şu an hatırlayamadım. Ha, gemi adamı belgesi içinde teknede gemi üzerinde çıkacak yangınlara müdahale konusunda eğitimler aldık tabii ki. Fakat pratikte iş çok daha farklı. Yani yangınlar çok farklılıklar gösterebiliyor. Tecrübenin biraz bu konuda önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii şimdi ben bu Muğla ile ilgili program yapacağımı söyleyince arkadaşlarıma bir süredir Bodrum'da olduğumu zannettiler. Ama Bodrum'da, yani bu yıl hiç Bodrum'da olmadım. Senin sayende bütün bu ilişkileri kurduk ve bilgileri alıyoruz. Şimdi sivil toplumun örgütlerinden arkadaşlarla da konuştuk. Sivil toplum örgütleri bu konuda özellikle yangınlarda, işte kazalarda ve olağanüstü durumlarda etkili destek vermeye çalışıyorlar. Biz bugün AKUT'la konuştuk ve Muğla 911 ile görüştük. Bunun dışında bildiğin bu alanlarda çalışan sivil kuruluşlar var mı acaba? Dernekler var mı? Ya Güran Bey, şimdi bu konuda açıkça biraz muzdaribim. AKUT ve 911 Bodrum bölgesinde, Muğla bölgesinde sivil toplum örgütü olarak, arama kurtarma ekipleri olarak çok güzel ortak operasyonlar yapabiliyorlar. Yani amaca yönelik olarak hani sensin bensin kavgasını bir kenara bırakıp çalışabiliyorlar. Fakat bununla sınır karada bu iki derneğimizle sınırlıyız. Bu iki derneğimize de çok ciddi çalışıyorlar, çok profesyonel çalışıyorlar. Bu iki derneğimize de halkımızın yeterince üye olup, hani maddi bir destek demiyorum, üye olup, eğitim alıp şahıs olarak ya da dernek üyesi olarak destek olmadıklarını düşünüyorum. Yani bu afetler konusunda az önce diğer arkadaşlarımız da söyledi. Hani yangın küçük bir afet de olabilir, çok da büyüyebilir de. Dağları yiyip geçebiliyor yangınlar. En azından kendi mahallemizde bir önleyici kuvvet, orman müdürümüzün bahsettiği gibi en azından hani köy meydanında bulunan birkaç kazma çatayla müdahale gibi şeyler halkınız tarafından da yapılabilir. Tabii şehirde durum farklı. Ben biraz daha kırsal mahallelerimizden bahsediyorum. Çok fazla eğitim almak istemiyor şehir insanları. Bunun dışında Bodrum hani kasaba, biraz köyden biraz şehirden bir parça aldığı için iki tarafı da gözlemleyebiliyorum. Dağa çıkıyoruz, bir tane teyzemiz şalvarıyla bize 5 litrelik şişede ayran getiriyor. Ama şehirde bir tane villanın yanında villaya ateş gelmesin işte diye tampon bölge oluşturuyoruz. Villanın sahibi balkonundan bize bağırabiliyor. Bunlar çok uç örnekler. Hani genellemiyorum ama bunları yaşadığım için. Evet. Biraz önemli bir şey söylüyorsun. Ya, çok önemli söylüyorsun tabii. Ya özür dileyerek söylüyorum ama ben biraz da yumuşatarak söyledim en son villanın balkonundan bağırma olayını. Evet. Bizler orada kalkıp Bodrum'dan desteğe giden insanlarız. İtfaiyeciler canı uğrunda çalışan. Şimdi o yangına bölgede söndü ama yangının 12 saat, 24 saat sürmeyeceği, arkasından yangının 24 saat, 48 saat bekleyip soğutma çalışmasının yapılmayacağı belli değil. Yani canımız burnumuzda, daha da hani ben de bir ekip üyesi gibi konuşuyorum artık çünkü biraz fazla işin içinde sayılırım. Hani canımız burnumuzda daha da çalışıyoruz ve çok da İsrail'in, Orman'ın, Akut'un, 911'in, AFAD'ın hani işlerine karışmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu insanlar uzman. Bir tane yangın görüp de ahkam kesmeye de çok gerek yok. Mesela çok özür dileyerek bir ekleme yapmak istiyorum. Yangın da hep rüzgarlı havada çıkıyor diyorlar. Hayır, yangınlar küçük küçük çıkıyorlar. Normal havalarda çıkıyorlar. Bazen rüzgarın etkisiyle kendiliğinden sönüyorlar. Bazen ilk müdahalede 10 dakika içinde söndürülebiliyorlar. Fakat öyle bir rüzgar oluyor ki dağları yiyip geçebiliyor. Bu ne çalışan ekiplerin eksikliğinden ne ekipman eksikliğinden. Evet. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Gönüllüler olarak bu tür durumlarda mesela kırsal ve orman yangınlarında neler yapıyorsunuz? Bir de ayrıca sizin gibi bu şekilde gönüllü çalışanlar var mı? Hani Akut ve 911 bünyesinde bir takım ekipler var ama siz anladığım kadarıyla biraz daha bağımsız, bireysel gönüllülük diye tanımlayabileceğimiz bir gönüllülük yapıyorsunuz. Sizin gibi var mı böyle? Yani yangının bulunduğu bölgelerde tarlası olan, evi olan insanları sayarsak bu insanlar destek oluyorlar. Ben zaten çocukluğumdan beri hani ailemden de gördüğüm şekilde böyle bir afet durumuna, atıyorum kaza yapan bir arabanın kaza yapmasına kayıtsız kalamıyorum. O sebepten ailemin de biraz desteğiyle müdahale ediyorum. Hani benim gibi insanlar bölgesel olarak var. Kalkıp benim gibi buradan Mumculara, Milas'a ya da Yarımada'nın diğer bir ucuna gitmiyorlar. Mesela benim yaptıklarım da şudur. Benim aracımda ya ilk başta ateş altında çalışıyordum. Fakat en son bu sezon Akyarlar yangınında dağın başında Akut olsun, 911 orman işçileri, itfaiye ekipleri, yangın çok büyüdü, çok uzadı. Yani içme suyu sıkıntısı çektik. Bunun için bu arada hiçbir kurumun ve kuruluşun, derneğin suçu yok. Hiç kimse işini gücünü bırakıp içme suyu almak için markete gidecek bir lüksümüz yok. O yangında susuz kaldıktan sonra biraz daha lojistik desteğin de itelenmesi gerektiğini, sivil vatandaşlar tarafından bunun yapılabileceğini düşündüm ve birkaç dernek, kurum, arkadaşların vasıtasıyla bunun biraz tanıtımını yaptım. Güvenli bölgeye vatandaş olarak sizler de su getirebilirsiniz gibi. Çünkü yangın esnasında su getirmekle görevli, yiyecek getirmekle görevli tüm ekipler yangında çalışıyor. Bunun en güzeli de bu, eksik de demiyorum aslında. Ben bu vatandaşın biraz görevi olarak görüyorum. Kişisel düşüncemdir. Bu eksiği de vatandaşın hani karşılaması daha mantıklı diye düşünüyorum. Zaten yangınlar esnasında çok bir yemek yenemiyor. Su ve ayran bizim ihtiyacımız. Evet. Ya bu söyle anlattıklarınızda bir yıllardır hani ben de mali afet gönülleri içerisinde uzun süreler görev aldım. O noktada hemen şunu hatırlatmak lazım dinleyicilere. Yani gönüllü olarak çalışmak için mutlaka böyle yarı profesyonel ya da profesyonel anlamda bir arama kurtarma değil, yangın söndürme değil, itfaiyecilik falan gibi şeyler gerekmiyor. Gönüllü olarak esasında yapabileceğiniz çok şeyler var. Bu lojistik destek bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bunlar esasında olayın müdahalenin başarılı olması için çok vazgeçilmez unsurlar. Bu şekilde gönüllü olarak da katılabilirler insanlar. Bunu da göz ardı etmesinler diye. Ben bir sonuç çıkaracağım sizin söylediklerinizden. Gerçekten yaptığınız işi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Mustafa, süremizi hızla bitiriyoruz. Gerçekten Elvan'ın da belirttiği gibi son derece önemli bir faaliyet yürütüyorsun ve çevre insanları da özellikle Bodrum yerlilerinin de bu faaliyetlere destek olmasında çok büyük fayda var. Ama biliyoruz ki Bodrum esnafından da az ama çok değerli destekler alıyorsunuz ve bu tür acil durumlar konusunda, olağanüstü durumlar konusunda. Mustafa Ünlü, sana her bakımdan çok teşekkür ederiz. Hem bilgileri paylaştığın için hem de bizim bu programı yapmamıza vesile olduğun için kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Güran abi, bir ekleme yapacağım. Lütfen sadece. Tabii. 3 kişi 5 kişi fark etmez. İtfaiye amirliklerine Türkiye'nin her yerinde gittiğin zaman, orman işletme istasyonlarına uğradığınız zaman 3 kişi 5 kişi biz bir seminer almak istiyoruz derseniz 3-5 saatte yangının önlenmesi, yangında geri hizmette kendi hayatınızı tehlikeye atmadan, güvenli bölgeyi terk etmeden çalışan ekipleri su, aydan ulaştırması konusunda belirli prosedürler var. Bunları öğrenebilirsiniz. Kimsenin zaten yangında kimsenin kahramana ihtiyacı yok. Orada çalışan adamların hepsi profesyonel. O adamlara bir şey anlatmaya, bir kahramanlık yapmaya gerek yok. Zaten çok çok ciddi ve çok çok düzgün yapıyorlar işleri. İşlerine de karışmamak lazım tabii. Açıkçası evet. Hani onlar eğitim de almış olsak, hani diğer derneklerden ben eğitim de almış olsak, yangına gittiğimizde bu profesyonel ekiplerin altında çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür Mustafa. Ederim sizlere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal canım. Evet. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bu hafta burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.